muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety HydroOptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. HydroOptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 18. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Sytuacja na granicy z Białorusią, tematem posiedzenia rządu i Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Głosy w eurowyborach przeliczone na mandaty. Alternatywa dla Niemiec, partia skrajnej prawicy wyrzuca ze swojej delegacji jedynkę z listy wyborczej. Rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. Według nowych reguł, jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania i żołnierz użyje broni, to nie popełni przestępstwa. Nowelizacja ustawy jest skutkiem zdarzeń, które miały miejsce pod koniec marca na granicy polsko-białoruskiej, kiedy zatrzymano żołnierzy w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów. Rząd przyjął też uchwałę o utworzeniu specjalnej strefy przy granicy z Białorusią. Tak zwana strefa buforowa ma utrudnić nielegalny przemyt migrantów i poprawić warunki pracy służb mundurowych. Premier mówi, że strefa będzie miała w najszerszych miejscach 2 km długości. To są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. A po wyjazdowym posiedzeniu rządu w Białymstoku rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent Andrzej Duda mówił, że żołnierze na granicy potrzebują wsparcia, bo napady migrantów na broniących granicy są coraz bardziej intensywne. W ostatnim czasie było ich 50, przekazał prezydent. I jedna z tych napaści zakończyła się niestety tragicznie śmiercią naszego żołnierza. Pierwszą śmiercią polskiego żołnierza na służbie w obronie Rzeczypospolitej, wykonywaniu zadań tego typu dla Rzeczypospolitej związanych z bezpieczeństwem. Od 2014 roku, odkąd zginął nasz żołnierz w Afganistanie, pełniąc służbę w ramach naszego kontyngentu. Więc po 10 latach niestety mamy znowu do czynienia z taką dramatyczną sytuacją. Prezydent, otwierając wyjazdowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku, podziękował również marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni za skierowanie do prac jego projektu ustawy o działaniach na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Tymi przepisami parlament zajmie się w tym tygodniu. Trwa liczenie mandatów po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Partie tzw. Wielkiej Koalicji nadal mają większość, choć nieznacznie zmniejszoną. Parlament Europejski przeliczył już wyniki w wyborach w 26 krajach członkowskich. Europejska Partia Ludowa otrzyma 185 mandatów, socjaldemokraci 137, a liberałowie 79. Wynika tak ze zaktualizowanych, choć nadal niepełnych wyników wyborów. We wstępnych wynikach dotyczących składu nowego Parlamentu Europejskiego partii, które nie zasiadały do tej pory, nie przydzielono do żadnej grupy. Takich europosłów będzie 54, wśród nich na przykład Polska Konfederacja. 46 mandatów przypadnie stronnictwom nienależącym do żadnej grupy w Parlamencie Europejskim, czyli na przykład Fideszowi, węgierskiego premiera Viktora Orbana oraz prawicowo-populistycznej Alternatywie dla Niemiec. Ta partia wyrzuciła właśnie ze swojej delegacji do Europarlamentu posła, który był numerem jeden na liście wyborczej. Maksymilian Krach jest podejrzewany o współpracę z Rosjanami, Chińczykami, a w czasie kampanii relatywizował zbrodnie SS. Decyzja o usunięciu Maksymiliana Kra ze swojego grona była pierwszą grupy europosłów AfD. Maksymilianem Kra interesuje się prokuratura, bo jego asystent okazał się chińskim szpiegiem, a czeskie służby informują, że współpracował z portalem szerzącym rosyjską propagandę. Czarę goryczy przelał jednak wywiad, w którym Kra powiedział, że jego zdaniem nie każdy, kto był w SS, był przestępcą. Polityk został wtedy odsunięty do końca kampanii wyborczej, a AfD wyrzucono z grupy narodowców i eurosceptyków w europarlamencie. I właśnie o współpracę z frakcją Tożsamość i Demokracja może chodzić przy wyrzuceniu Kra. AfD bez czarnej owcy w składzie może wrócić do obozu europejskiej skrajnej prawicy, która wzmocniona wynikami wyborów w wielu unijnych krajach chce odgrywać znaczącą rolę w parlamencie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Prezydent Czech Petr Pavel powiedział, że nie można ignorować wzrostu poparcia dla ekstremistów w Europie. W Czechach partie protestu zyskały na sile w porównaniu z poprzednimi wyborami europejskimi. Wybory wygrał opozycyjny ruch ANO, który będzie miał w Parlamencie Europejskim o jednego przedstawiciela więcej niż dotąd. Frekwencja przekroczyła 36% i była wyższa niż we wcześniejszych głosowaniach do Europarlamentu. Trzy koalicje skupiające ugrupowania krytyczne wobec Unii Europejskiej zdobyły łącznie o 2 mandaty więcej niż 5 lat temu. Progu wyborczego nie przekroczyły jednak najbardziej radykalne ruchy. Portal Seznam Sprawy napisał, że przegrana proeuropejskiej koalicji rządowej jest złą wiadomością dla Ukrainy, która odpiera rosyjską agresję i stara się o członkostwo w Unii. Zwyciężyły partie akcentujące barwy narodowe, podkreślono w komentarzu. Dziennik Gospodarskie Nowiny zwrócił uwagę na porażkę obozu rządowego w kontekście przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Zauważył, że wzrost poparcia dla opozycji może zmienić polityczny krajobraz Czech. To wielka ulga dla zwycięskiego Andreja Babisza i przede wszystkim wielki sukces antysystemowych partii nowego typu, napisała gazeta. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18, zatem czas na Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki, proszę nie przegapić. Ostatniego sprawdziono ekipie Michała Probierza przed Euro. Gramy wieczorem na PGE Narodowym z Turcją. Chcemy na pewno kontynuować to, co robimy, dalej przygotowywać się do tego meczu z Euro i odpowiednio chcemy przygotować zawodników. Ze strefy komfortu na przedmeczowej konferencji prasowej nie wyszedł wspomniany Michał Probierz. Początek meczu w Warszawie o 20:45. Wtedy będziemy jeszcze przed najważniejszymi z naszego punktu widzenia wydarzeniami z dzisiejszej sesji wieczornej lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Rzymie. W Królowej Sportu tak zwany line-up rozplanowany jest co do minuty i na 21:33 wyznaczono początek finału w rzucie młotem pań z udziałem Anity Włodarczyk. Na 21:50 finału biegu na 400 metrów z Natalią Kaczmarek w roli głównej. Mamy nadzieję. Na dystansie dwukrotnie dłuższym w sesji porannej do półfinału awansowały Anna Wielgosz i Angelika Sarna, mówi druga z wymienionych pań. Może mogłam zacząć wcześniej finiszować, bo finisz był dosyć mocny, utrzymałyśmy to tempo. Trochę brakło dystansu. No tak, no inaczej bym to troszkę rozegrała, jakbym ten miała czas cofnąć. Sarna i Wielgosz w półfinale biegu na 800 metrów. Do finału awansowały nasze oszczepniczki Maria Andrzejczyk i Marcelina Witek-Konofał oraz styczkarz Piotr Lisek. I znów o piłce. Dziś oficjalnie w roli nowego szkoleniowca Lecha Poznań zaprezentowano Duńczyka Nielsa Frederiksena. Jestem szczęśliwy, że mogę tu być. Dla mnie Lech jest jednym z największych klubów w Polsce i odgrywa dużą rolę w polskiej piłce nożnej. Podoba mi się to. Jestem do tego przyzwyczajony. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracować przez kolejne lata. Zobaczymy, ile ich będzie. Do pracy latami przy bułgarskiej przymierza się Niels Frederiksen, w przeszłości szkoleniowiec m.in. Brandby i juniorskich reprezentacji Danii. Powodzenia, trenerze. Na zakończenie smutna wiadomość. Świat polskiego judo pogrążył się w żałobie. Nie żyje dwukrotna mistrzyni świata i trzykrotna mistrzyni Europy Beata Maksymow. Z tą stratą trudno pogodzić się innemu mistrzowi świata i Europy Rafałowi Kubackiemu. Co mogę powiedzieć? No, ja po prostu jestem w tak ciężkim szoku, że tak młoda osoba, bo to mój rocznik, w sile wieku, no odchodzi. No ktoś napisał, że przegrała tą najważniejszą walkę w swoim życiu. Każdego z nas to kiedyś czeka, ale dlaczego tak wcześnie? Beata Maksymow zmarła w wieku 56 lat. Sport wróci na naszą antenę po 21:00. Ale jeszcze przypomnę więcej na temat dzisiejszego spotkania z Turcją przed godziną 19 w audycji popołudniowej. Teraz jeszcze o pogodzie. Wieczorem na północnym zachodzie jeszcze pogodnie, ale z zachodu zaczyna przesuwać się ta strefa opadów. W nocy na południowym wschodzie przelotnie popada, możliwe zanikające burze. Do rana tej nocy od 9 stopni na Warmii, 12 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Na rano, szczególnie na południu kraju, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro jedynie na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach, choć możliwe większe rozpogodzenia, będzie przelotnie padać, do tego na południu niewykluczone burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem na zachodzie dość silny, a w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 9 minut po godzinie 18. Kolejne tematy do dyskusji. Już za kilka chwil zachęcam do korespondencji. Najszybciej, najłatwiej, 2 2 7 3. budzą emocje i to często skrajne. Strefy czystego transportu, bo o nich między innymi dziś rozmawiamy, powstają w Warszawie i w Krakowie, no i są różnie nazywane. Dławienie wolności ludzi i taka trochę zielona dyktatura, ja to nazywam. Owszem, należy kolej rozwinąć, jasne, ale nie można zabronić ludziom posiadać samochodu spalinowego. W przypadku jak elektryki są wciąż w sumie niedopracowaną technologią, jakby na to nie patrzeć. O twardej polityce miast na rzecz ograniczenia ruchu aut w mieście. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. 12,5 minuty po godzinie 18, także w audycji Sprawy Międzynarodowe. Minister w tworzonym po ataku Hamasu gabinecie wojennym Izraela Benny Gantz zrezygnował ze stanowiska. Były wojskowy zarzucił premierowi Benjaminowi Netanyahu, że uniemożliwia zwycięstwo nad radykalnym palestyńskim Hamasem. Przypomnieliśmy, Gantz reprezentował w zdominowanym przez prawicę rządzie centrową opozycję. Teraz więc gabinet wojenny przechylił się mocno na prawo. O szczegółach Michał Strzałkowski. Gdy Izrael został 7 października ubiegłego roku zaatakowany przez radykalny palestyński Hamas, izraelskie państwo postawione zostało w stan wojny. Premier Netanyahu powołał więc specjalny gabinet wojenny, do którego zaprosił też przedstawiciela opozycji, Benny'ego Gantza, który oprócz politycznego ma też duże doświadczenie wojskowe. Ale w wojennym gabinecie trzeszczało już od wielu tygodni. Skrajnie prawicowi koalicjanci premiera Netanyahu domagali się jeszcze ostrzejszych działań w Strefie Gazy, a opozycyjni centryści opracowania planu pokojowego i konkretnego pomysłu na to, jak Strefa Gazy ma być zarządzana po wojnie. Ostatecznie Gantz ogłosił wczoraj swoje odejście z gabinetu wojennego. Netanyahu nie uległ bowiem postawionemu mu przez opozycję ultimatum i nie ogłosił strategii zakończenia działań wojennych w Gazie. Gantz wezwał też do przeprowadzenia w Izraelu wcześniejszych wyborów. Niestety Netanyahu nie umożliwia nam odniesienia prawdziwego zwycięstwa w wojnie z Hamasem. Ta wojna jest coraz bardziej bolesna i coraz więcej nas kosztuje. Samo zniszczenie Hamasu nie może być jej celem. Z ciężkim sercem, ale pewni swego, opuszczamy gabinet wojenny. Zdaniem ekspertki od bliskowschodniej polityki na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa w Baltimore w stanie Maryland, dr Laury Blumenfeld, wojenny gabinet Izraela teraz przechyli się mocno na prawo. Gantz był umiarkowanym głosem w tym gabinecie, takim wojennym rządzie wewnątrz rządu. Bez niego będą zapadać bardziej radykalne decyzje, a głos skrajnej prawicy się wzmocni. Odbicie w ostatnich godzinach czwórki zakładników, choć okupione śmiercią wielopalestyńskich cywilów, zapewne wzmocni poparcie dla retoryki, w myśl której armia Izraela ma najpierw strzelać, a dopiero potem negocjować. No i rząd bez opozycji będzie mniej wygodnym partnerem do rozmów dla władz Stanów Zjednoczonych. A według eksperta do spraw Bliskiego Wschodu w Waszyngtońskim Centrum na Rzecz Nowego Bezpieczeństwa Ameryki, Jonathana Lorda, Hamas też nie jest obecnie skłonny do negocjacji. Trudnością jest to, że czas gra na korzyść szefostwa Hamasu. Im dłużej trwa ta wojna i im więcej jest cywilnych palestyńskich ofiar, tym poparcie dla sprawy palestyńskiej rośnie. Liderzy Hamasu widzą, co dzieje się w Izraelu, widzą, co dzieje się w zachodnich mediach i co dzieje się na zachodnich kampusach uniwersyteckich. W ich mniemaniu Hamas moralnie wygrywa wojnę z Izraelem. I dla nich cywile palestyńscy są mało istotni. Można ich masowo poświęcić, aby wygrać bliskowschodni konflikt. Premier Izraela dał jednak do zrozumienia, że nie zamierza rozpisywać wcześniejszych wyborów. Ma bowiem za sobą bezpieczną większość w izraelskim parlamencie, Knesecie. W mediach społecznościowych wezwał, aby zamiast się obrażać, politycy opozycji współpracowali z nim. Jak jednak podkreślają eksperci, według Netanyahu opozycja może odegrać tylko jedną rolę – zdjąć z niego część odpowiedzialności za negatywne skutki wojny z Hamasem. No i dodajmy jeszcze słowa Antonego Blinkena. Jedynie Hamas nie zaakceptował najnowszej propozycji zawieszenia broni w Strefie Gazy. O tym poinformował sekretarz stanu USA Antony Blinken, który jest z kolejną wizytą na Bliskim Wschodzie. Przypomnijmy, że chodzi o 3-etapowe porozumienie obejmujące m.in. uwolnienie zakładników i rozmowy o zakończeniu walk między Izraelem a Hamasem. Według danych Ministerstwa Zdrowia na terenie kontrolowanym przez Hamas od początku wojny w Strefie Gazy zginęło ponad 37 tysięcy Palestyńczyków. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 18. Wydłużyło się lato do granic wierzeń. Wydłużyło się nam to niebezpiecznie. Stopiony asfalt, a na nim resztki naszych lednic. Nie do końca sprawie poruszania się po dużych i nie tylko miastach. Państwa korespondencja, między innymi SMS-owo, pani Maria, chociaż mała miejscowość, gwałtownie wzrosła liczba samochodów. Wiadomo, rodzice, dorosłe dzieci i wszyscy zmotoryzowani. Bardzo dziękuję za sygnał. 2 2 7 3, także telefoniczny. Tak jak tu podkreślił pan redaktor prowadzący, na chłopski rozum. Przecież w dużych i nie tylko w dużych, ale w małych miastach co kilkaset metrów mamy światła, mamy ronda. No i co jest najgorsze w tej całej sytuacji, w tej wolnej jeździe? Przecież mamy więcej samochodów niż rowerów. No niestety, szybciej się nie da. Miasto jest taką specyficzną strefą jazdy samochodem, a jeszcze teraz, że przy tylu sygnalizacjach i tylu autach nie da się, po prostu wystarczy się uzbroić w cierpliwość. A no właśnie, i tej cierpliwości życzymy i jakkolwiek to życzymy sobie przed wakacyjnymi wyjazdami, by odpoczywać i by ten odpoczynek już zacząć w drodze na wakacje, a nie spieszyć się na łeb, na szyję, na miejsce dojechać i dopiero wtedy. Będzie okazja do tego, by odpocząć, bowiem 3 miasta Polski Wschodniej zapraszają na Święto Muzyki Alternatywnej. Znamy szczegóły Festiwalu Wschód Kultury, który odbędzie się w Rzeszowie, Lublinie i Białymstoku. A więcej o festiwalu opowie Józef Niewiarowski. Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie, inne brzmienia Art & Music w Lublinie oraz inny wymiar w Białymstoku to 3 odsłony jednego festiwalu Wschód Kultury, który łączy około 100 bezpłatnych wydarzeń muzycznych, filmowych, literackich i nie tylko. W tym roku jest specyficzna sytuacja, bo oczywiście mamy euro i wielkie sportowe emocje. Mówi szefowa redakcji kultury w Telewizji Polskiej Anna Karna. Ale jednak pamiętajmy, że nie wszyscy jesteśmy kibicami sportowymi, więc te siły się rozłożą. W przerwie od gry naszych orłów z Austriakami Święto Muzyki Alternatywnej będzie można oglądać m.in. na TVP Kultura. TVP Kultura w TVP Kultura 2 i TVP Polonia będzie powtarzany w dwójce 2 dni później o 20:05. Wschód Kultury rozpocznie się 21 czerwca w Rzeszowie. Rzeszowska odsłona festiwalu Europejski Stadion Kultury przebiegnie pod hasłem Move to Change. W tym roku przygotowaliśmy 25 różnych projektów, na co składa się ponad 50 wydarzeń. Marcin Dziedzic, dyrektor Estrady Rzeszowskiej. Jeżeli mówimy o czymś, co absolutnie wyróżnia ten festiwal, to jest to koncert kolektywów, który już 21 czerwca w Parku Sybiraków. Artyści z Polski łączą się w kolektywy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego, ale nie tylko, i tworzą absolutnie zupełnie nową jakość. To m.in. duet Kasi Linz i Białorusinki Paliny. Obie piosenkarki przygotowują się na razie do występu całkowicie zdalnie. Z racji ograniczeń musimy sobie jakoś radzić. W takim razie snucie marzenia senne o tym, jak mogłoby to wyglądać, co chcemy tam zrobić, co możemy zrobić, w jaki sposób podzielić piosenki, żeby ten występ miał charakter jednak wspólnego występu właśnie, a nie pojedynczych piosenek, na które się wymieniamy wchodząc na scenę. A mamy w Rzeszowie aż 3 dni, więc myślę, że to jest dostatecznie dużo czasu, żeby się jakoś poczuć wzajemnie i poćwiczyć. Rzeszowska część festiwalu potrwa do 23 czerwca. Między 27 a 30 czerwca Wschód Kultury i inne brzmienia w Lublinie odwiedzi plejada gwiazd muzyki alternatywnej z całego świata. Hello! We are Bedford Falls from Georgia and we're excited to come to Lublin and play for you guys. See you there! Hi, it's Adrian Sherwood. I'm going to be in Lublin on the 27th and 8th of June. Miesiąc później festiwal dotrze do Białego Stoku. Między 22 a 27 sierpnia będzie można usłyszeć najpopularniejszych polskich artystów młodej rockowej sceny. Bardzo się cieszę, że odwiedzę Białystok, lubię tamte strony. Mój koncert już 23 sierpnia z Kubas. Będzie oczywiście cała fuzja muzyki. Grażyna Dworakowska, Białostocki Ośrodek Kultury. Rock przez jazz, przez indie pop. Będą koncerty klubowe, ale też będą koncerty w sercu miasta, na rynku Kościuszki, w Lonie Włoskim, który jest w Pałacu Branickich. Przestrzenie są bardzo różnorodne, ale też emocje, które nas czekają, też będą bardzo różnorodne. W Białymstoku oprócz koncertów artystów takich jak Micromusic, Grupson, Kwiat Jabłoni, Skubas odbędą się warsztaty, imprezy filmowe i literackie. W sumie 30 najróżniejszych wydarzeń. Cały festiwal, co warto powiedzieć jeszcze raz, będzie dla Państwa całkowicie bezpłatny.

A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od złoty 99 za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Trójka poleca. Tauron Nowa Muzyka Katowice. 20-24 czerwca. Wystąpią Rosin Murphy, Bicep, Jason Status, DJ Crash i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Współgospodarzem jest miasto Katowice. Sponsorem festiwalu jest Tauron Polska Energia. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres do kawy De'Longhi Dynamica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2259 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska, spółka z. Żegnamy reklamy. Minęła 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Rada Ministrów przyjęła na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku uchwałę w sprawie ustanowienia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony Tarcza Wschód. Według komunikatu rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance NATO, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji. Na program przewidziano 10 miliardów złotych. Zawiera on przygotowanie do obrony terenów przygranicznych poprzez m.in. budowę systemu wykrywania, ostrzegania i śledzenia, budowę sieci bunkrów i rozwinięcie infrastruktury na potrzeby systemów antydronowych. Rozporządzenie w sprawie tzw. strefy buforowej na granicy z Białorusią zostanie podpisane w środę, a w czwartek wejdzie w życie. Strefa będzie obowiązywała na odcinku ponad 60 km, na około 45 km będzie miała głębokość 200 metrów. Zaginął samolot, na pokładzie którego znajdował się wiceprezydent Malawi, Saulos Chilima. Wojskowy samolot zniknął z radarów krótko po starcie ze stolicy kraju Lilongwe. Celem lotu było międzynarodowe lotnisko Mzuzu, leżące około 350 km na północ od stolicy. Jak podało biuro prezydenta w oświadczeniu, prezydent Lazarus Chakwera przerwał przygotowania do zagranicznej wizyty na Bahamach i zalecił wszystkim służbom poszukiwania zaginionego samolotu. Więcej informacji o 19.00. A już teraz czas na ekonomiczne podsumowanie dnia. Marcin Jagiełowicz. Zaczynam od podpisu prezydenta i to pod kilkoma ważnymi ustawami. Głowa państwa ostatecznie zatwierdziła ustawę o cenach prądu i bonie energetycznym, wakacjach od ZUS-u dla przedsiębiorców i aktywny rodzic. Ta ostatnia przewiduje trzy warianty świadczenia, w tym tak zwane babciowe. To 1500 zł miesięcznie na 24 miesiące przy powrocie matki do pracy między 12 a 35 miesiącem życia. Od października będzie można składać wnioski na to świadczenie. Czy będą rekompensaty dla podlaskich przedsiębiorców? Apeluje o to rzecznik małych i średnich firm Adam Abramowicz. Chodzi o pomoc dla tych, którzy liczą straty przez zaostrzone przepisy przy białoruskiej granicy. Dziś na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Firmy, m.in. z branży turystycznej, w podobnej sytuacji na początku kryzysu migracyjnego, czyli od 2021 i w 2022 roku, otrzymały właśnie takie rekompensaty. Spółki Skarbu Państwa odpowiadają za 15% PKB i stanowią około 40% kapitalizacji na naszej giełdzie. To one odpowiadają za połowę najważniejszego bluechipowego indeksu WIG20, który obejmuje największe firmy notowane na warszawskim parkiecie. Jaki pomysł na nie ma nowy szef Ministerstwa Aktywów Państwowych? Posłuchajmy, co Jakub Jaworowski mówił w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

amazing. And healing your life is gonna change me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So today, yeah. I just haven't met you yet. Michael Bublé. No, nie wiem, jak jest teraz, ale swego czasu jego koncerty się ceniły, że ohoho. Ale dobrze, w sprawach ekonomicznych już nie będę wypominał. Ważne, że zostały fantastyczne wspomnienia. Państwa nastraszyłem? Nie, 18, 19 oczywiście. Za 20 minut będzie 19. Wracamy do tematu strefy czystego transportu. Ech, emocje rozbudzone. Przypomnę, w stolicy strefa ruszy od lipca. Jak będzie w Małopolsce, wciąż nie wiadomo. Ale państwo wiedzą, jaka jest sytuacja, jak jest, jak myślimy w strefie czystego transportu. Moje auto, które kupiłem powiedzmy 15 lat temu, wtedy spełniało normy czystości. Do tej pory spełnia normy czystości, jeżeli przechodzi przeglądy. Dlaczego ono ma być niedopuszczone do ruchu w jakichś strefach wolnego transportu? 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały, nie tylko telefoniczne, także mailowo. Zapraszamy do 3@polskieradio.pl. Pan Jerzy z Radomyśla Wielkiego z obwodnicą emigracji wewnętrznej, tak się podpisał nasz słuchacz, w sprawie strefy czystego transportu odpowiada, zadając pytania. Czyli jak rozumiem, czyste powietrze będzie w strefie, a brudne poza. Dobrze rozumiem? I nie będą się mieszać. Poważnie? tak pan namieszał, że już zupełnie nie wiem. Euro 4,33, dolar 4,03. No teraz spadł trochę, 4,02. Dwie dwójki i siedem trójek państwa sygnały, nie tylko telefoniczne, także mailowe. Przypomnę, zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl. Pan Marcin z Chorzowa, proszę, jakie tu zwierzenie. Panie redaktorze, niedziela była rowerowa, a wieczorem wybrałem się z żoną do lokalu wyborczego. Jeszcze od pana Stefana z Mielca proponuje całkowity zakaz wszystkiego. Jak nie mam, to a propos strefy czystego transportu. Proponuje całkowity zakaz wszystkiego, za wyjątkiem kolegów i znajomych. I ewentualnie naszych wyborców. A rozumiem, to się chwali. Dwie dwójki, siedem trójek a propos tego, co będziemy przeżywać. Jakby na to nie patrzeć, nadciąga takie prawdziwe sportowe tsunami. Za chwilę Euro, Wimbledon i Olimpiada. Co innego widzisz? Co innego słyszysz? Chodziło o to, że wtedy bodajże były jakieś mistrzostwa w piłce nożnej, które się pokrywały właśnie z popołudniową audycją też, trójkową. No i żeby słuchacze mieli, tak połączyli przyjemne z pożytecznym, to poproszono, żeby sobie oglądali bez głosu i słuchali trójki. O i tak, tak. To zdaje się, że chyba sami słuchacze o tym zdecydowali. Mamy co wspominać Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie, ale jeszcze wcześniej mecz i to jaki? Ach! Towarzyski. I o tym meczu za chwilę. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa i państwa głosy, rzecz jasna, w sprawie strefy czystego transportu. Jednej, drugiej, no jakkolwiek byśmy nazwali polskiej. Niemcy odchodzą od stref czystego transportu, a my wchodzimy w coś, co się nigdzie już nie sprawdziło i po prostu wszyscy z tego odchodzą, bo jest to szkodliwe i dla gospodarki, ludzie nie chodzą do teatru, do restauracji, no bo nikomu się nie chce iść tramwajem lub autobusem. Ale po prostu jako Europa wytwarzamy, nie wiem, 7-8% dwutlenku węgla, no szalejemy, żeby tego nie robić, nie? A cały świat wytwarza pozostałe tam 90 kilka. Śmiech na sali. No i słyszymy, że budzą emocje często skrajne strefy czystego transportu. Dziś między innymi o tym mówiliśmy w audycji popołudniowej. Nie bez trudności powstają w Warszawie i w Krakowie. Wiadomo jednak, że to początek twardej polityki miast na rzecz ograniczenia ruchu aut w mieście. Dwie dwójki, siedem trójek pewnie i do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Zapraszamy do Trójki. A jeżeli chodzi o spotkanie sportowe, dziś wieczorem reprezentacja Polski zagra w ostatnim meczu kontrolnym przed Mistrzostwami Europy. Po zwycięstwie z Ukrainą wiara w narodzie, jak i w samej drużynie wzrasta i to chyba z każdym dniem. A pompowanie balonika rozpoczęło się, o czym opowie Adam Malecki z Trójkowej Redakcji Sportowej. Od kiedy reprezentację Polski przejął Michał Probierz, jeszcze nie przegraliśmy. Dobre wyniki, coraz lepsza gra mają także wpływ na morale drużyny. Przekonuje obrońca Bartosz Bereszyński, który jest jednym z najbardziej doświadczonych w kadrze. Myślę, że jeżeli chodzi o taki trud przed turniejem, o dostanie się na turniej naprawdę w ciężkich okolicznościach, budowanie nowego zespołu, scalanie tego zespołu, to myślę, że jest to najfajniejsza ekipa pod takim względem, gdzie naprawdę widać, że to się coś narodziło i mamy wspólny cel i w jednym kierunku patrzymy i można czuć wsparcie kolegi za plecami. Sam trener Probierz bardzo dba o dobry klimat w kadrze, więc zabrał na golfa, swój ukochany sport, liderów Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego. To są takie dwie czynności bardzo fajne, golf i gotowanie, że nawet jak nie wychodzą, to i tak to jest bardzo fajny czas. Taka trochę odskocznia od piłki. Był golf, były też gokarty, a jak przekonuje napastnik Karol Świderski, po prostu lubimy spędzać ze sobą czas. Zbliżamy się do siebie, te posiłki dłużej trwają, siedzimy po nich po godzinkę, dwie, czasem rozmawiamy. Jakieś wyjazdy integracyjne, wyjścia, kolacje, tak jak ostatnio byliśmy też na torze, gdzieś tam wychodziliśmy z poślizgów, także fajnie, gdzieś to jest pielęgnowane, idzie to do przodu, także mam nadzieję, że to samo będzie na boisku. Jest super, zbliżają się Mistrzostwa Europy, można zacząć pompować balonik. Napompowany? Więc głos oddamy napastnikowi, Adamowi Buksie. Jeżeli jedzie się na turniej rangi mistrzowskiej, to celem powinien być puchar i nie ma tutaj grama ironii z mojej strony, bo turnieje rządzą się swoimi prawami i wierzę, że stać nas na bardzo, bardzo wiele. Natomiast to nie chodzi o to, żeby kogokolwiek pompować, tylko pokornie wykonywać swoją pracę i wierzyć w to, że stać nas na wygrywanie z teoretycznie lepszymi drużynami od nas. Na naszej drodze do spełnienia marzeń staną Holendrzy, Austriacy i Francuzi. By pokonać takie potęgi, trzeba wznieść się na wyżyny i liczyć na liderów, jak Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, no i ten, który ostatnio imponuje formą i który z Ukrainą zagrał z opaską kapitańską. Jak mówią o nim, pan piłkarz Piotr Zieliński, który stał się też prawdziwym motywatorem. Wszyscy agresywnie, nie odpuszczamy, cieszmy się tym, stwarzajmy sytuację i wygrajmy ten mecz. Kto wygra mecz? Polska! Dzisiaj mecz z Turcją, jeszcze towarzyski. W niedzielę o 15:00 pierwszy mecz na Euro z Holandią i oby balonik pękł jak najpóźniej. Oby, będziemy mocno kibicować. Ciekaw jestem, czy już dziś państwo przygotowani do kibicowania. Co prawda towarzysko i to jeszcze sprawdzian przed Euro, no ale zawsze, prawda, są emocje tutaj też. 7 minut pozostało do godziny 19:00. Pet Shop Boys i okazja do tego, by zrobić głośniej. Jeszcze. Blue skies, blue sea. It's a long way from Siberia. How did you get here? Jump the barrier while all the airports claim political asylum there. Took all the KGB boys by surprise. I think they thought that you would never dare. Broke the rules over and over again. A fiery talent with a reputation. A troublemaker among some of men. Is it star? That's what you are. Yes, you are. You're a dancing star. You're a dancing star.